दृष्टि। दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में सुनते हैं जाने माने गीतकार राम अधीर जी के कुछ गीत। जिंदगी मौलिक सपन है, जिंदगी मौलिक सपन है, तुम इसे मानो न मानो, यह बिखरती है मगर फिर से सवरना जानती है। जिंदगी तो अनुभवों का कोश है, अनुवाद कब है, या हवाओं में घुला माधुर्य है, अवसाद कब है। सीढ़ियों का डर इसे विचलित नहीं करता कभी, क्योंकि यह ऊंचाइयों से भी उतरना जानती है। यह बिखरती है मगर फिर से सवरना जानती है। देख लेना यह लहर के पांव की पायल बनेगी, बिजलियों के साथ नाचेगी, कभी बादल बनेगी। यह दुखों की सहचरी बनकर सुखों का भेद देगी, मृत्यु के बोझिल परों को यह कुतरना जानती है। यह बिखरती है मगर फिर से सवरना जानती है। हम इसे घटना समझकर न्याय से कुछ हट गए हैं, कागजों पर यह लिखी हम हाशिए से कट गए हैं। एक उद्गम है इसे मैं हर तरह से जानता हूँ, रंग रेखा है कि नक्शे पर उभरना जानती है। यह बिखरती है मगर फिर से सवरना जानती है। वेद की पहली ऋचा बनकर उगी अब उपनिषद है, यह बहुत संक्षिप्त लगती है मगर काफी विशद है। याद है मुझको अभी तक पाठशाला की कहानी, यह नदी है जो पहाड़ों से गुजरना जानती है। यह बिखरती है मगर फिर से सवरना जानती है। जिंदगी मौलिक सपन है, तुम इसे मानो न मानो, यह बिखरती है मगर फिर से सवरना जानती है। यह बिखरती है मगर फिर से सवरना जानती है। अंगार पाना चाहता हूँ, तुम मुझे नौका दिखाकर पार जाने कह रहे हो, और मैं बनकर नदी विस्तार पाना चाहता हूँ। वेग जो मुझ में समाहित है तुम्हारा ही दिया है, बुलबुला हूँ किंतु जीवन को सदा हंसकर जिया है। तट मुझे सौ बार अपने घर बुलाए मत बुलाए, डूबने की आस में मझधार पाना चाहता हूँ, और मैं बनकर नदी विस्तार पाना चाहता हूँ। मैं समंदर की कृपणता से सदा बचता रहा हूँ, जो घरौंदे तोड़ देता है उन्हें रचता रहा हूँ। यह प्रखर संवेदना मुझको पड़ोसी से मिली थी, इसलिए अमृतत्व का आधार पाना चाहता हूँ, और मैं बनकर नदी विस्तार पाना चाहता हूँ। पुण्य हो या पाप परिभाषित न होगा पंडितों से, इस घड़ी मुझको बचाना देव महिमा मंडितों से। तुम अगर हो पारखी तो आंच को धीमी न करना, स्वर्ण बनने के लिए अंगार पाना चाहता हूँ। तुम मुझे नौका दिखाकर पार जाने कह रहे हो, और मैं बनकर नदी विस्तार पाना चाहता हूँ, और मैं बनकर नदी विस्तार पाना चाहता हूँ। दृग जल कहाँ रह पाऊंगा, एक भी घुंघरू अगर टूटा भरे दरबार में, मैं किसी के पांव की पायल कहाँ रह पाऊंगा। वह सरस उतना नहीं निकला मेरे अनुमान से, एक भटके मेघ सा उड़ता रहा अभिमान से। मैं बिना बरसे अगर लौटा किसी के द्वार से, मीत बतलाओ की मैं बादल कहाँ रह पाऊंगा। मैं किसी के पांव की पायल कहाँ रह पाऊंगा। मैं बहुत लांछित हुआ हूँ हाट में बाजार में, गालियां मिलती रही हैं व्यर्थ कारोबार में। रात भर से पीर सिरहाने खड़ी है चुप रहो, घाव भरने से भला घायल कहाँ रह पाऊंगा। उम्र भर बीमार सपनों की डगर मेरी रही, टूट कर सौ बार बिखरी वह लहर मेरी रही। तुम मेरे अच्छे दिनों की घोषणाएं मत करो, हो गया उपचार तो पागल कहाँ रह पाऊंगा। मैं किसी के पाँव की पायल कहाँ रह पाऊंगा। दूसरों को यश दिलाने के लिए पीसता रहा, या कि पुर्जे की तरह मैं रात दिन घिसता रहा। लाजिमी है मैं किसी की आंख का सावन रहूंगा, सिंधु में लेकर शरण दृग जल कहाँ रह पाऊंगा। एक भी घुंघरू अगर टूटा भरे दरबार में, मैं किसी के पाँव की पायल कहाँ रह पाऊंगा। मैं किसी के पाँव की पायल कहाँ रह पाऊंगा। अंतिम कड़ी बनकर बिखरना, वेदना आकार लेती है अगर यह जानना हो। तुम किसी दिन गीत की अंतिम कड़ी बनकर बिखरना। गीत, हाँ वह गीत जिसने यह बड़ी दुनिया रची है, किंतु जिसके पास देने को ना कुछ पूंजी बची है। उन ठिकानों पर जहाँ जीवन नई शुरुआत में है, तुम कभी उन बस्तियों के पास से होकर गुजरना। मन बड़ा जिद्दी की बस अंधियार से ही जूझता है, मूढ़ संचित ज्ञान के बल पर पहेली पूछता है। इस सदन का यह दिया बस पंथ बन जाए तुम्हारा, थर थराती लौ न बन जाना मगर थोड़ा सिहरना। कंठ आकुल हो न जाए इसलिए सागर बना हूं मैं, किसी आहत नदी के तीर की गागर बना हूं। यह महावर और मेहंदी या कि आलेखन सुघड़तम, बात छालों की सुनो कुछ देर फिर सजना सवरना। वेदना आकार लेती है अगर यह जानना हो, तुम किसी दिन गीत की अंतिम कड़ी बनकर बिखरना। तुम किसी दिन गीत की अंतिम कड़ी बनकर बिखरना। पांव की पायल बनूंगा मैं तुम्हारी आंख का काजल बनूं संभव नहीं है, जब मुझे आदेश दोगे तो घना बादल बनूंगा। आंसुओं के साथ घुलकर वह कपोलों पर बहेगा, और जो गोपन रहा है आज तक हमसे कहेगा। धूप तुमको जिस घड़ी बेचैन कर देगी बताना, पेड़ बनकर मैं तुम्हारे शीश का आंचल बनूंगा, जब मुझे आदेश दोगे तो घना बादल बनूंगा। अनवरत मिलना किसी से मीत सम्मोहन नहीं है, यह तुम्हारे प्यार या विश्वास का दोहन नहीं है। बिन बताए ही विभाजित कर दिया है पंथ तुमने, किंतु मैं सहचर तुम्हारे प्राण का हर पल बनूंगा, जब मुझे आदेश दोगे तो घना बादल बनूंगा। जिस दिशा में जा रहे हो तुम उधर जंगल घना है, और फिर पगडंडियों पर पांव तक रखना मना है। गीत की मेरे अगर अनुगुंज तुम बनकर दिखाओ, घाटियों में मैं सजल संबंध की मादल बनूंगा, जब मुझे आदेश दोगे तो घना बादल बनूंगा। हर किसी ने देर कर दी है मुझे पहचानने में, दर्द ही मेरा सखा है यह सच्चाई मानने में। तुम मुझे गहरे समंदर में उतरने का कहो तो छूटते ही तट लहर के पांव की पायल बनूंगा, जब मुझे आदेश दोगे तो घना बादल बनूंगा, मैं तुम्हारे आंख का काजल बनूं संभव नहीं है, जब मुझे आदेश दोगे तो घना बादल बनूंगा, जब मुझे आदेश दोगे तो घना बादल बनूंगा। अभी आप सुन रहे थे राम अधीर जी की कुछ गीत, वाचक स्वर भारती परिमल।